لمحہ لمحہ مدینہ قریب ہوتا ہے، دل و نگاہ کا عالم عجیب ہو عجیب ہوتا ہے۔ مدینے جانے کی کب سے ہے آرزو دل جانے، دن مجھے کب وہ نصیب ہوتا ہے، نہ جانے دن مجھے کب وہ نصیب ہوتا ہے۔ مریض اسی سے کہہ دو کہ ہو نہ مایوس، طبیب ہوتا ہے، مدینے والا ہی اس کا طبیب ہوتا ہے۔ نبی کے عشق کی دولت ملی ہے جس کو بھی، امیر ہوتا ہے وہ کب غریب ہو، کب غریب ہوتا ہے۔ فرید اپنے مقدر پہ کیوں فرید اپنے کرے کہ باغ طیبہ کا یہ عندلیب ہوتا ہے، کہ باغ طیبہ کا یہ عندلیب ہوتا ہے، جو لمحہ لمحہ مدینہ قریب ہوتا ہے، دل و نگاہ کا عالم عجیب ہوتا ہے۔